Maar er wordt hard aangetrokken door een groepje stadters, zoals de inwoners hier heten. En een van hen is Piet Diepenhorst, vandaag de gast in de bus. Welkom, Piet. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Piet, geboren en getogen in Stad aan het Haringvliet. Ja, ik ben 1957 hier geboren. Ik heb hier op school gezeten. Ik heb hier na mijn schoolopleiding in Dordrecht, de PABO, heb ik hier bijna op een maand na 25 jaar lesgegeven. Mm. Was bekend als meester Piet. Nog steeds, heb ik begrepen. En eigenlijk nog een beetje. Ja. Ja. En actief lid van de dorpsraad. Daarom zit je hier ook. Nou, je zegt meester Piet. Je vertelde me net voor de uitzending, zo noemen heel veel mensen hier nog. Die hebben je letterlijk als meester gehad. Maar, kijk, er is een burgemeester op Goede Eeuwvlakke, hè, van het hele eiland, de gemeente. Maar je bent naast meester, heb ik me laten vertellen door mensen, ook een beetje de burgemeester van de stad aan het Haringvliet. De burgemeester en de nachtburgemeester. Als er culturele avonden waren. Waarom zeggen mensen dat? Ik had altijd, als we culturele dagen hadden, had ik een burgemeesterspak aan. Een zwart pak en een hoge hoed op. Oh, echt waar? En een stadse sjerp. Wij hebben op stad de kleuren rood en geel. En in Spanje hebben ze dat later overgenomen. En en als er iets aan de hand was, bijvoorbeeld Sinterklaas, de burgemeester was er niet om Sinterklaas te ontvangen, dan werd gevraagd: Piet, wil jij Sinterklaas ontvangen? En dat was dan trok ik dat pak aan en in de dorpsstraat onderling zeiden ze dan van Piet. Nee, dat was eigenlijk buiten de dorpsstraat om. Oh, oké. Okay. Ja. Is daar nooit oneenigheid over geweest? Van ik wil het eigenlijk doen. Nee. Nee, dat stond niet. Je dwingt het af, Piet, op een of andere manier. Nou, nee, dat werd gewoon gevraagd. En ik vond het leuk om iets te doen in het dorp. En om de mensen met elkaar te verbinden. Kijk, dat is wat ook in je zit volgens mij. Daar gaan we het ook over hebben vandaag. Maar sinds wanneer begon je een beetje tegen de dingen aan te bemoeien? En wat was dat? Dat je dat dacht, ik moet het doen? Het begon in 2006. Hmm. En wij zagen, in 1995 hadden we iets van 1471 inwoners. En we zagen in 2006 dat het aantal begon af te nemen. Mm-hmm. En we zagen ook dat de middenstand ook een beetje in het gedrang kwam. En toen zijn we met verschillende mensen van verenigingen, van kerken, een hele groep betrokken stadtenaren om de tafel gaan zitten. En toen hebben we alles in kaart gebracht. En toen hebben we berekeningen gemaakt van wat gaat er gebeuren als deze tendens doorzet. En dan zeiden we, dan kom je straks in de 1300. In 2020 zit je op 1300 zoveel leerlingen. Of zoveel inwoners. Inwoners. Jullie wilden daar een stokje voor steken. Ja, en daar wilden wij een stokje voor steken. En dat is in feite gelukt. Want dat vertelde iemand deze week ook. Stad dreigt echt te verdwijnen. Ja. Het is er nog steeds, hè? Stad aan het Haringvliet. Dus het is gelukt. Maar, zeg ik wel, deze week gingen onze interviews ook heel erg daarover hoe het dorp er nu aan toe is. De boel is weer een beetje aan het veranderen. Laten we even luisteren naar wat de mensen deze week tegen ons zeiden over wat ze van het dorp nu vinden. Ik vind het echt een slaapdorp geworden. Ik bedoel, maar geen winkels, geen uitgaansgelegenheden. Ze kunnen nergens meer naartoe. Vroeger had je natuurlijk heel veel winkels hier. Ja. En is niks meer, dus je gaat ook het dorp niet meer in. Is het hier stil? Wel een beetje, ja. Wanneer is hier dan wat te beleven? Ja, niet vaak. Wat was de laatste keer dat hier iets te beleven was voor jou? Niet, eigenlijk. Ik zou het niet weten. Dit gebouw was vroeger een van de drie cafés die hier stonden. Deze drie ramen, die keken zo de kroeg in. Hoe is het om door zo'n straat te lopen waar vroeger al die ambacht was? Ja, een triest gevoel heb je erbij. Maar ik denk niet dat er nog ooit winkels terugkomen hier in het dorp. Nou, Piet, als iemand dacht, ik ga ooit nog naar stad toe, dan hebben ze na dit, denk ik, zoiets van laat maar. Ja, ik vind het sowieso geen slaapdorp. Ik vind dat het slaapdorp vind ik eigenlijk de kracht van stad. Want waar kun je heerlijker slapen dan in Stad aan het Haringvliet, waar je rust en ruimte hebt en waar je natuur om je heen hebt. Ik vind dat we een prachtig dorp hebben. Ons dorp hoort ook bij de mooiste dorpjes van Nederland. Maar dat wat je nu zegt, hè, van waar kan je beter slapen dan hier in Stad aan het Haringvliet, klinkt als een leuke PR-slogan. Maar vind je het ook echt? Dat vind ik ook echt. Ja, maar heb je dan niet wat deze mensen hebben? Het zo jammer dat al die winkels en zo weg zijn? Nou, kijk, het zou mooi zijn als er weer een kleine winkelvoorziening, dat we die weer zouden kunnen realiseren. Maar wij zitten ook eigenlijk heel dicht bij de winkels. Ik zeg wel eens, als je in Sommelsdijk woont, Sommelsdijk ligt tegen Middelharnis, en je wil naar dezelfde supermarkt als wij hier in stad, dan zijn wij er nog eerder. Ja. Het is op 10 minuutjes rijden met de auto. Nog geen 6 kilometer. Dan heb je alle bij de hand de voorzieningen die je eerst nodig hebt. Die zijn voorradig. Mm. Dus winkels, kleding, boodschappen. Ja. En ja, wij liggen ook dicht bij Rotterdam. Maar als je dan bedenkt, 2007 zijn jullie ingesprongen. Je hebt veel gedaan om het bij te sturen. Toen vertelde Herman Maas, een andere heel erg betrokken inwoner van het dorp. Het dreigde gewoon opgeslokt te gaan worden door Middelharnis. Anders als we niks gedaan hadden. Stad aan het Haringvliet is er nog. Maar wat je dus nu de laatste paar jaar ziet, geen winkels meer. Nee. Ja, we gaan het straks nog uitgebreid over die buslijnen hebben. Maar ook niet meer. Wat gebeurt er dan toch? Het lijken twee verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd. Ja, dat zijn wel twee. Maar hoe kan dat dan samen zo lopen? De stad blijft bestaan. Stad er komt zijn bestaan. Wijk bij. Maar toch gaan alle voorzieningen weg. Ja, de voorzieningen gaan weg. Dat is gewoon moeilijk om voorzieningen in stand te houden met zo'n gering aantal inwoners. We hebben nu 1513. En dat is eigenlijk te weinig om echt alle voorzieningen in stand te houden. En het is ook zo dat de bewoners daar zelf ook debet aan geweest zijn, omdat ze ook de boodschappen niet allemaal hier in de laatste supermarkt deden. Mm. Hè? Dus je hebt ook zelf een beetje in de hand. De supermarkt vind ik zelf niet zo heel belangrijk. Omdat heel veel mensen wonen niet of werken niet in Stad aan het Haringvliet. Die kunnen onderweg boodschappen doen. Ja. Nou, dat is wel grappig geweest. Je vindt de supermarkt niet zo belangrijk, maar je bent de ongekroonde burgemeester van Stad aan het Haringvliet. Je zit hier nu. Je hebt het voor het zeggen. Stel, nou ja, nu hier. Één voorziening die morgen terug moet komen. Nou, wat onze grote droom is van het dorp, is, we hebben hier het dorpshuis Het Trefpunt. Mm-hmm. En wij hebben al jaren, en dat hebben we in het rapport Stad op Stelten, wat we in 2007 hebben opgesteld, al gezegd, als wij de toekomst tegemoet willen treden met kansen, dan moeten we alle voorzieningen van het dorp, dus alle scholen, alles dicht bij elkaar brengen. In één groot gebouw waar beide scholen in zitten, waar het dorpshuis in zit, de gymzaal, waar de peuterspeelzaal is, waar misschien een barretje is en waar misschien een klein winkeltje is. Als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan breng je mensen op een ontmoetingsplek bij elkaar. En dan kun je levendigheid en leefbaarheid promoten. En dat bevordert de sociale cohesie. Is dat iets wat jullie kunnen realiseren? Ja, daar zijn we mee bezig. Dus daar zijn gesprekken over met de gemeente. En ja, er is een plan voor onderwijsvoorzieningen. En daar is dat een onderdeel van. Luister eens een beetje naar jullie. Als de gemeente, als dorpsraad. Heb je op zich hebben we een adviserende hele goede rol, denk ik, toch? Ja, we hebben al een hele goede samenwerking met de gemeente. Mm-hmm. Wij zijn een dorpsraad die niet alleen de handen ophoudt. We moeten alles krijgen van de gemeente. We zijn ook een actief dorp. We hebben in zo'n heel klein dorp 135 ondernemers. Dus we zijn allemaal mensen die wel wat willen organiseren. Mm-hmm. En dat gaan we ook wel met elkaar verwezenlijken. Ja. Ondernemers zien vaak kansen. En iemand die dat ook echt ziet is Herman Maas. Ik noemde het net al, een hele betrokken bewoner zat hier gisteren in de bus. Is enorm bezig met de sociale cohesie in het dorp, om die op te krikken. Ja. Musicals schrijft hij, allerlei andere projecten. Maar hij zei gisteren ook bij ons van, heel belangrijk, stadters, wat doe je zelf aan die leefbaarheid? Ja. Met die vraag ging onze verslaggever Rens naar de mensen toe. Niks. En als dan ben je georganiseerd, dan zijn er nog niet veel die er naartoe gaan doen. Er is hier eigenlijk niks te doen. Voor de jongelui ook niet. Die moeten altijd hier vandaan naar Middelharnis toe of Ouddorp. Er is een dorpsraad en die zorgt voor diverse activiteiten. Voor de kinderen en ook bingoavond en zo. Dat is wel goed voor de samenhorigheid, zeg maar. Ja, ik denk toch proberen om voor elkaar te helpen. En ja, als soort mantelzorg, dat je toch boodschappen voor iemand meebrengt als het nodig is. Ik doe het zelf in ieder geval voor de tante. Allerlei activiteiten, zoals deze koffieochtend. Die wordt trouw bezocht. En we doen 3 of 4 keer in een jaar doen we maaltijden verzorgen. En dat is. Ja. Piet, als je dit hoort, word je er blij van? Gedeeltelijk. Ja. Ik denk dat het allemaal meer kan en beter kan. En ook als je een nieuw gebouw zou hebben... Dan denk ik dat je nog veel meer activiteiten kunt ontplooien. Wat betekent dat dan, dat ene gebouw dat het op één plek is? Wat zou dat extra brengen dan? Ja, dat brengt veel meer samenhang. Dan komt iedereen bij elkaar. Je ziet elkaar letterlijk op een plek. Ja, dan hoef je niet... Ja, nu gebeurt er hier in het Trefpunt wat. Gebeurt aan de andere kant van het dorp wat. En nog op een andere hoek in het dorp. En straks heb je dan één gebied... waar ouders hun kind naar school brengen. Dan haal je even wat bij het winkeltje, als hij er dan is. En als er een klein winkeltje is, dan kun je daar wat halen. Dan kunnen mensen een bakje koffie doen. Waar ik wel zit te denken, Piet, als ik dit hoor... en we zijn hier al bijna een week, en ook dat stukje van net... bingoavond, koffieochtend. Ik denk van, al die Rotterdamse forensen die in die nieuwe wijk wonen... die gaan daar toch nooit naartoe? Hoe haal je die erbij? Die gaan niet naar de bingo. Dat klinkt allemaal heel oud, met alle respect. Dat klinkt heel oud. Ja. We hebben ook wel voor de jeugd, voor de oudere jeugd... hebben ook wel voorzieningen hier in het Trefpunt aangebracht... dat ze konden gamen met elkaar en noem maar op. Dus ook zulke soort dingen zul je opnieuw moeten ontplooien. En als dorpsraad zijn we ervoor om eigenlijk met werkgroepjes te werken. En dan willen we de schooljeugd zelf bij betrekken. Wij zijn nu bezig bijvoorbeeld... er is een plan dat we de speelplaatsen, de speelvoorziening... helemaal kunnen faceliften... En er zijn al kinderen die bij ons als dorpsraad geweest zijn... die hebben al een plan gemaakt voor een nieuwe speelplaats... met leuke ideeën, en die gaan de scholen langs. En en die willen we benaderen, maar willen we ook de oudere jeugd benaderen. En dan ben je zo als dorp... Ik ben met dit programma in heel veel dorpjes geweest... maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er een dorp is... waar mensen zoveel bezig zijn met het dorp en met elkaar. En dan wordt dit jaar... ineens de buslijn geschrapt, althans de halte. Een belangrijk punt. En de aanleiding dat we hier naartoe kwamen... Hè, er rijden nu de grote buslijn, die slaat het dorp over. Er rijden kleine buurtbusjes, maar die zitten tijdens de spitstijd vaak te vol. Scholieren moeten daardoor vaak uren wachten. Soms doen ze meer dan 2 uur erover om in Rotterdam op school aan te komen... terwijl het zou binnen 30 minuten moeten kunnen. Om verhaal te halen over waarom deze bus dit dorp is gaan overslaan ineens... is Rens Turk voor ons naar regio-directeur Ben Dwars gegaan. Hij is van Transdev Zuidwest en dat is weer deel van... vervoerder Connection. Dit is geweest aan het mate van kostendekking en de gelden die we hebben gekregen om daar zo verantwoord mogelijk mee om te gaan. Nu komen er dus kleine bussen, die rijden dus nu daar rond van maximaal 8 personen. Ja. Dat betekent dus soms ook dat mensen bij de halte moeten blijven staan, want de bus is vol. Dat kan misschien in een enkele keer gebeuren. Het schijnt regelmatig te gebeuren. Het kan misschien in een enkele keer gebeuren, maar je moet het wel afzetten tegen de keuzes die we hebben moeten maken... om wel overal zoveel mogelijk mobiliteit te kunnen blijven bieden. Die buurtbus die wordt dus nu nog bereden door betaalde mensen. Vanaf 2023 worden die bussen dus gereden door vrijwilligers. Voelt dat ook niet een beetje als een soort hellend vlak? Vanuit dat punt van zorg gezien snap ik dat. Hè? Want in zo'n kleine gemeenschap gebeurt er ook veel op vrijwilligersbasis. En zie je dat vrijwilligers dus verschillende dingen in die gemeenschap doen... En als er nu ook nog een kans komt dat ze zeggen van... hé, je mag ook als vrijwilliger op de buurtbus... dan gaat misschien een ander clubje waar die vrijwilliger dan zegt van... ja, weet je wat, ik zit liever achter het stuur van die buurtbus. Die zien dan daar een leegte ontstaan. Ik vind dat we dan gezamenlijk moeten kijken van... willen we het betaalbaar houden? Ja, dat willen we. Ja, dan zouden we het samen moeten kunnen doen. Het dorp maakt zich dus nu ernstig zorgen over de leefbaarheid. Hoe zit dat bij u? Kijk, leefbaarheid is een wat breder probleem... waar wij eigenlijk op zijn minst met 3 partijen te maken hebben... waar wij er 1 van zijn als OV-bedrijf. De provincie ook als zeg maar, subsidieverstrekker, maar ook de inwoners zelf. Het is omdat mensen er geen gebruik van maken. Maar die aantal mensen die er dus wel gebruik van maken... die worden dus eigenlijk geslachtofferd. Want bijvoorbeeld jongeren die gaan naar school toe verderop... die moeten soms een uur wachten bij de bushalte, want ja, de bus is vol. Nee, dat slachtoffer, dat deel ik niet met je. Met de totale hoeveelheid reizigers hebben wij een scholierenlijn ingericht. Die komt juist langs het dorp, zodat daar ook de scholieren op in kunnen stappen. En waarbij we dan ook zeggen, van maak er dan consequent gebruik van. En niet alleen als je denkt van, vind ik het te veel regenen... dan ga ik de bus gebruiken en zeggen, oh, nou is die heel vol. En andere dagen niet. Hè, want dan is weer de vraag van, wie gaat het betalen? Want het trein- en buskaartje mag in principe niet omhoog, want dat vinden we te duur. Voelen jullie je verantwoordelijk voor de leefbaarheid in Stad en Tarikvliet? Ja, tot een bepaalde mate. Wij kunnen dat niet alleen. Ja, dat was meneer van Transdev. Dat is een uitvoerder. De provincie Zuid-Holland gaat echt over de keuzes die er op vervoersgebied gemaakt worden. Voordat we verder praten over dit onderwerp, luisteren we eerst even wat verantwoordelijk gedeputeerde Frederik Severberg hiervan vindt. Op jullie website van de provincie Zuid-Holland staat de doelstelling verbeteren van de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee. Kunnen we stellen dat deze doelstelling mislukt is? Nee. Kijk, wij doen ons best om te zorgen voor goed vervoer. Alleen, dat zal niet altijd meer die grote bus zijn die, als je heel eerlijk bent, vaak genoeg leeg rondreed. Dus we kijken naar andere manieren van vervoer, zodat de passagiers nog steeds kunnen komen waar ze willen komen. Een buurtbus is in Nederland echt geen onbekend verschijnsel. Het gebeurt op tientallen plekken. En daarmee houden we wel die bereikbaarheid en die toegankelijkheid, die houden we in stand. Hebben jullie overwogen om Connexxion meer geld te geven, zodat de bereikbaarheid op peil blijft? We geven Connexxion al een grote schep geld. Maar laat ik daar eens iets anders tegenover stellen. Van de mensen die de petitie hebben getekend over het openbaar vervoer. Als die mensen nou allemaal eens één keer in de week het openbaar vervoer zou nemen, dan zouden wij dit gesprek niet hebben. Want een derde van het aantal ondertekenaars neemt maar de bus. Bewoners van Stad en Haringvliet die zeggen dus nu ook: dit is de genadeklap voor de leefbaarheid van het dorp. Hoe gaat u hen geruststellen? Nou, ik ben van de zomer ook bij de dorpsraden geweest op Goeree-Overflakkee. Ja, en mijn vraag aan het dorp is: neem de bus. Jullie stemmen met je voeten. Als jullie vaker de bus nemen, hoe meer passagiers er zijn, hoe sneller we weer kunnen opschalen. De afgelopen week heb ik zelf ook een ritje gemaakt van Stad en Haringvliet naar Rotterdam. We zaten met z'n zeven in de bus. Er hoeft nog maar één iemand bij te komen en de bus is vol. Niemand mag meer mee. Het is een trade-off op een gegeven moment. Van, wil je de bereikbaarheid voor iedereen zo goed mogelijk garanderen, dan zul je op bepaalde plekken offers moeten doen. En wil je dat we dat sneller herstellen en dat we sneller met meer en grotere bussen gaan rijden, lieve mensen, neem de bus. Ja, Piet? Ja. Een duidelijk signaal van de provincie. Neem de bus. Ja. Jullie gingen niet. Ik vind het eigenlijk een beetje een dramaverhaal. Waar dan? Als je nu ziet, wij als dorpsraad kwamen wij er een maand of zo achter dat er opeens een buslijn verdwenen was. Mm-hmm. We hebben een grote bus, die kwam altijd over het dorp, de 635-lijn. En opeens hield dat op. Die grotendeels volgens deze gedeputeerde leeg was. Ja, dat hield opeens op. Er is niet nagedacht, kunnen we een alternatief maken aan de rand van het dorp, zodat mensen daarin kunnen stappen en dan pas een oplossing verzinnen? Ja. Nee, die hield op. Ja. Toen bleef als alternatief alleen de 135-lijn met die kleine busjes over. Ja. En ja, wat in de praktijk in de spits bijna niet te doen is. En wat niet te doen is. Ja, maar dat is dus heel interessant. Want dan, dat wilde ik je vragen, Piet. Wat zegt dat dan als iets zo makkelijk, zonder te verifiëren, zonder consultatie, wordt geschrapt, zo'n bushalte? Wat zegt dat dan? Eigenlijk zegt dat dat ze eigenlijk niet luisteren naar de bewoners. En dat ze ook niet kijken naar de situatie. Ook klachten niet serieus nemen. En ik vind het eigenlijk ook bijzonder dat de klachten bij Connexxion terechtkomen. Want dan krijg je ook dat de slager zijn eigen vlees kleurt. En dat is natuurlijk altijd een slechte situatie. Eigenlijk moet je een onafhankelijke partij, misschien de provincie, hebben die waar alle klachten binnenkomen. Ja, want Connexxion neemt de klachten niet serieus. Maar de provincie, dat is in dit geval Den Haag, hè? Die zitten in Den Haag. De provincie die zegt ook van dit is hoe het is. Kijk, de gemeente, jullie moeten vaker de bus pakken. We moeten zich er gelukkig ook tegenaan, want die staan wel achter ons en achter de bewoners. En die zeggen ook van wij gaan wel een opstap plaats aan de rand creëren. Een tijdelijke opstapplaats is nu gecreëerd. Ja. Maar van de week heb ik nog gevraagd, kan die dan nu al niet gaan rijden? Nee, het is zo bureaucratisch. En ook die opstapplaats is voor ouderen die aan de andere kant van het dorp wonen, heb ik deze week gehoord, ook niet een goede oplossing. Dat is een minder goede oplossing, maar dat geldt voor alle dorpen. Maar het is in ieder geval iets. Nou ja, kijk, je zegt het inderdaad. Want we zijn deze week bij 5 dagen in Stad aan het Haringvliet. En we zijn nu voornamelijk, als aanleiding vanwege die belangrijke buslijn, die is geschrapt hier. Er zijn bijna geen voorzieningen meer. Wat is de toekomst van dit dorp? Jullie hebben deze week eigenlijk ook model gestaan voor heel veel andere kleine dorpskernen in Nederland die tegen dezelfde problemen aanlopen. Afgesloten raken en de aansluiting bij de bewoonde wereld een beetje dreigen te verliezen. Wat moet er gebeuren voor dit soort kleine dorpen? Ja, dus In heel Nederland? Ja, wat heb je nodig? Wat is er nodig? Kijk, wij hoeven echt geen grote bus te hebben in het dorp. Maar in de spitsuren moet er goed vervoer zijn, ook met kleine busjes. Mm-hmm. Voldoende vervoer. Voel je een beetje achtergesteld als klein dorp? Eigenlijk wel, want eigenlijk krijgen wij het verwijt van jullie gaan niet met de bus mee. Nee, de mensen gaan niet met de bus mee, omdat de kwaliteit slecht is. Omdat busjes voorbij rijden zonder te stoppen. Ja, dan als je dat 3-4 keer meemaakt, dan zeg je op een gegeven moment, ja, ik stop ermee. Ja. Ik weet hier van iemand die in Zeeland studeert, die heeft maar uit ellende een autootje gekocht om naar Oude Tongen te rijden, om daar met het vervoer verder te gaan. Ja. Dus die wil met het OV. En wij zijn een groen dorp. En dan zou je toch verwachten, jongens, we willen met het OV. Ja. Maar dan moet er wel. En je wordt dan minder groen, omdat iedereen de auto moet pakken. Ja, hier hebben we heel veel auto's omdat ja, het vervoer te wensen laat. Dus Piet, we gaan richting het einde. Althans, hopelijk niet van Stad aan het Haringvliet, maar wel van de uitzending. De officieuze burgemeester, Piet Diepenhorst, over 10 jaar. Dit heb ik elke dag aan iedereen gevraagd. Hoe ziet Stad aan het Haringvliet over 10 jaar uit? Ja, ik zie dan een dorp vormen wat een heel modern dorp zal zijn. Wat verwarmd wordt met waterstof. En wat een mooie grote wijken erbij gekregen heeft, zodat er meer inwoners komen. Ja. Dat we echt gegroeid zijn en dat er dus ook meer voorzieningen kunnen zijn. En dat het een levend dorp is, maar waar nog steeds de rust en de ruimte centraal blijven staan. En dat dat onze kracht blijft. Piet Diepenhorst, dankjewel. En als ik het een dorp gun in Nederland, zijn jullie het. Want er zijn weinig mensen die zo hard eraan werken. Dankjewel. Dat was Stad aan het Haringvliet voor vandaag. Ik draag deze uitzending op 8 december graag op. Aan de slachtoffers van de decembermoorden: John Baburam, Bram Beer, Cyril Daal, Kenneth Gonsalves, Eddie Hoost, André Kamperveen, Gerard Lekkie, Sugriem Umrausing, Leslie Raman, Surinder Rambokus, Harold Riedewald, Jiwan Singh Schomber, Jozef Slagveer, Robbie Sohansing en Frank Weygaarden, die alle 40 jaar terug vermoord werden ten tijde van de militaire coup in Suriname. Mannen die een land verder hadden kunnen brengen, maar die werden uitgewist. Het zijn namen die wij nooit meer mogen vergeten. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Aan deze uitzending werkte mee Caroline Huber, Jacco Schilperoort, Martin Hulshoff en Farouk Elghazi. Dit was onze laatste uitzending deze week. Morgen zijn we er niet vanwege dat verschrikkelijke WK in het slavendrijvende Qatar. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Wij zijn er volgende week weer. Alvast een fijn weekend. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Nu 15 maanden gratis voor starters. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. NPO Radio 1.